إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمبي جل وعلا كي سنتير بوبدي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. مملني سنبين دي بيواسو ñi ngi won ba legi ci metit ak lor yi nga xamni moy jot ki nga xamni jël na li borom bi tabaarak wa ta'ala mom daldi koy jox kenen jël palasu al-akhirah mu def fa aduna jital aduna ci kaw leppam jël xolam bi wër ko ci kudul yalla choono yakoy xaar al-akhirah ci ay xéetu mbugal waye kadhalika choono yi muy jankontel fi ci aduna borom téré bi di wax mu ne wa ahlu dunya wa ushaquha a'lamu bima yuqasunahu min al-'adab wa anwa'il 'alam fi talabiha mu ne gis nga ñoñ aduna ak ñi nga xamni ñom aduna rek lañ bëgg manam les amoureux de ce bas monde wallahu almusta'an wa ilayhi tuklan khuliqa al-insanu min ajal doomu adama disko bind ci yakamti ndekete yakamti aduna tolluna ci fo xamanteni ni tay buñ ko neewon xewal ya nga narona am al-akhirah te muy aljana ak yenen xewal ya teñu la ko gawale fi jox la ko fi ci aduna nga benefiso koko jeufandi koko te ëlëk bo ñëw do fa fekk dara amna ño xamni tollu nañ ci bëgg aduna no xamanteni dañ nan waaw ndax lan ndax al-akhirah dafa muuru par rapport ak seen gis gisu xol al-akhirah ngëm moko yek iman moko mëna yek moko mëna atteindre mais du gis gisu beut legui nak ci ñooñu day melni al-akhirah existé wul ndax seen gëm mo faible seen gis gisu xol amul ben degré amul ben doolé pour mëna atteindre dunduk al-akhirah motax pour ñom lolu existé wul donc mieux vaut kon ñu jox leen mbir yi mu gaaw fi legui sunu borom jalla wa ala mom mi nga xamni du togn kenn sunu borom ne man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura mune ki nga xamni da nga bëgg lu gaaw ñu gaawel xewal yi fi mune ah ñu dali la koy gaawé fi ma ngok waye nak lañ lay defal ëlëk nak moy xam nga lana moy jahannama jahannama go xamni da nga fay tabbi ndax sak xewal yeb gawé nañ la ko fi bu ko défé nga nek ko xamanteni ni ku doye di ngay don ku ñu yejj ngay don ma ngo mune wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura mune waye ki nga xamni nak al-akhirah la nam al-akhirah la bëgg ah te mu dox ja nak doxin wa wasa'a laha sa'yaha kholal ñoñ aduna sunu borom waxu len wasa'a laha sa'yaha waye li jëm ci al-akhirah nak dane wasa'a laha sa'yaha mu dox ca doxin wi tax nga mëna am al-akhirah manam kon nga gis ne aduna mom n'importe comment n'importe quoi mo fi nek waye al-akhirah nak deme wut nonu al-akhirah mom dafa am doxin bo cey doxé pour mën ko am sunu borom tek condition gogou da ngay bëgg al-akhirah ben ñaarel bi wa sa'a laha sa'yaha nga dox ci doxin way tax nga mën ko am waye ñettel bi wa huwa mu'min nga nek aji gem sunu borom ne fa ulaika kana sa'yuhum mashkura gis nga ñoñu ñoy ñinga xamni seenu doxin wowe ah day nek doxin mu ñu gëram gis nga ko comparel ñaari groupe yoyu ki nga xamni mom aduna kep la bëgg lepp ñu gaawel ko ko mu poukere wu ko fi nosé ko fi da di koy jéxal fi ëlëk mu ñew taxaw du yor dara gis nga ko ak ka nga xamni nak mom al-akhirah la bëgg waye xamna ni al-akhirah kat ah du n'importe comment lañ koy amé dafa am yoon boy jaar mu jaar ca pour mëna atteindre al-akhirah goowé lolou nga ciy gis ne kon ndeké aduna mom dafa nek bëreb bo xamanteni ni n'importe comment la mangok lu ne ngi ci lu jaxaso la motax sunu borom melal ko mataul ghurur mangok julit bi mën na am ci aduna yéfer bi mën na am ci aduna ki wut aduna mën na am ci aduna ki wutut aduna sax ki wutut aduna sax mën na am ci aduna ñaata lir ñoo judd fekk ay milliards taxaw di len xaar ndax dañ ko liggey ah way dedet way xana deggo len xaj bobu don non fi ay milliards ha gis nga sa gam malay legi ñoy don ay milliards do mo adamay taxaw fele di xif gis nga motax ibn al-wardi day junjul lolu ci lamiya munan kam jahulin batat fiha muksiran wa alimin bata minha fi ilali kam jahulin bata fiha muksiran wa alimin bata minha fi ilal mune aduna gidi keurug na xatela de nyaata way ngay gis yo xamni xamuñu dara ab jahil la yaangi deg mu yor fi lu bari xamu dara gis nga munta bind sax bo defu ndank ben lang mu yor lu bari sunu borom jox ko lu bari gis nga mu wëlbeutiku engager ay avocat gis nga engager ay démarcheur fi gis nga di utiliser ñi nga xamanteni ni ñom ñoo jang ba yé sen diplôme ñaata yon lañ koy gis fi ñu tuddé ñoñu ay businessman wala ay self made man ño xamanteni ni janguñu gis nga wëlbeutiku di utiliser ña doon jang ñu leen di liggéeyal mu né waw ñaata nga ci gis borom xam xam bo xamanteni ni mom amu ca dara gis nga ay jafagne jafagne ak ay choon ak cey tolof tolof la nek imam shafi'i muné tamutu al-usul fi al-ghabati ju'an wa lahmu ad-da'ni ta'kuluhu al-kilabu wa 'abdun qad yanamu 'ala firashi wa zu nasabin mafarishuhu at-turabu muné xana gisone gaynde ya ak sen katan ak sen khadar ak sen dole ñi nga ci all bay de ndax xif te yap gatt yi mi ngi fi xaj di ko lek xaj ak gaynde ku upp doole gis nga mune ñaata yon ngay gis ab jam bo xamanteni ni famuy fanan ci ay laltula ay lal yu noy nepp nga gis borom askan wo xamanteni ni ak lamuy nek noble ci souf lay teud ñaata yon ngay gis lolu gis nga kon aduna mom gis nga manam teurayam dafa nekut lo xamanteni ni dafa logique waaw dafa logique kiko wut dana ko am kiko wutut dana ko am borom askan dana ko am ki am askan mën nako baña am gis nga mangok borom xam xam ak ka xamul manam critère uk am aduna dépendrul ci caractéristique yoyé yépp lolou ngir nga xamni kon mom aduna mi comme dafa teure di waru la jarat ngay sacrifier al-akhirah waw bayil xel aduna mom té bo xolé kat fi li fi gëna am solo moy am mom lañu gëna tek bët ba mu tax tay doomu adama di salfañé lu bari ci manam caractèreu doomu adama té mu nekkon tay lu fondamental lu reuy lu mag gis nga tay ñong koy sañ fañé ñong koy doyadil ngir lan ngir am aduna kep gis nga ko ngir am aduna kep waw lego leg boy tok di xalat guerre yu bari yek fitna yu bari ray bu bari bi waw lan mo nek ci ginaaw lolou da ngay gis ne xaliss rek ka nek ci ginaaw jaay katu armée di jaay arme gis nga ñuy bombarder di daniel ay keur bu ko defé ñuy gëna tabaxat di yëkëti wat entreprise yi nga xamni day yëngu ci waad keur di yëngu gis nga copar gi di wëndelu copar koku di wëndelu autour de ñan lay wëndelu autour des banques képp nak gis nga ko magok wallahul musta'an ba ñu tollu fi tay am ñuy yëkëti yeneen mbir yu raglu ah loolu de budé deug mom la hawla wala quwwata illa billah manam attentat yi ngay deg ray yi ngay deg gañu nenañ ñen ñi ci gëssu nenañ amna benen djublu way manam récupérer organe interne yi nga xamni ñi faatu ci ray yoyu pour jaayat ko manam mu nekk benen business bo xamni ba légui xaaliss mo nekk ci ginaaw sétal mali waaw ay nit ngi ci gëssu diko wax kon nga gis xola doomu adama fu mu ag wallahul musta'an kon alal ju mel nonu du jara tay la jël ci sa wal la ng ca mom def ko fanko wara def te watandiku tarxis nonu la ci julit bi di demé prudence mangok aduna momé nak gis nga ka ca am alal ba yor ko ca njombaxtal ga ak kako ñak amna fo xamni bo len tege ci balance ben lañ mangok motax ab wax kat dafa wax mune samaniyatun la budda minha ala al fata wala budda an tajri alayhi al samaniya sururun wa bu'sun wa ittima'un wa furqatun wa 'usrun wa yasirun summa saqmun wa 'afiyah mune jurom ñetti yefa ngi ni yo xamni faaw muy dal doomu adama mo xam amna wala amut mo xam dafa ñuul wala dafa xess mune faaw jurom ñett yoy mom muy jaar ci kaw doomu adama yi kontan ak naqar gis nga ko mbekté ak jafeñ jafeñ and taqaliko gis nga ko ciono yombal febar wer ci lañuy wëndelu kon mbir la mo xamanteni ni mu jara bayyi xal la mu jar di setantal la waaw mu jar di setantal la mu jar di jangat gis nga manam lata ñu doon jël nit ñi nan leen yow am nga qualification métier nangam yow am nga qualification métier nangam yow am nga qualification yow scientifique nga yow nangam nga yow gis nga la jitu won moy ñu jangal leen doomu adama moy kan lan moy doomu adama ak kan moy doomu adama tollu wayam importance doomu adama ngir doomu adama meuna fonk doomu adama tay liñ gëna banaliser moy doomu adama xam nga ki jël ay bombu dem ci marché ba tal ko ne xawma day jihad xawma day guerre xawma lu muy def nonu ba pare ñukoy encourager diko médiatiser depuis kamikaze ci Japon fofu lañ ci warona jël ay mesure mais ken jëlu ci mesure ñukoy bay bayal di len médiatiser est ce que gis nga xam nga lolu moy ñaka fonk doomu adama xam nga koku fonkul bakenu bopam sax parce que bu fonkon bakkanu bopam dana dem jël ay bombe di tal bopam est ce que koku fonk na bakkanu bopam ko xamul valeuru bopam xamul valeuru bakkanu doomu adama legui nak ko xamni fonkul bakkanu bopam nan la meuna fonké bakkanu jambour gis nga mais malheureusement système éducatif yi nek kenn dula jangal doomu adama rax ci doli ñu boole ci programme bi jangal len aduna luy aduna lolit lu am solo la lu jara bayyi xel la wallahul musta'an mu ne kon aduna ngi nonu gañax ca nek bëgg ko ak ño xam lañ cey dacc ci ay choono ki metit mangok lolé kon lu am la réalité bu xamanteni mi ngi visible ne fang waye nak couverture nafiq ga moy mbumbay ma ciakaay ga moy nelawlo moy mandilo borom xel yu bari wallahu musta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.